Ik verdiende geloof ik zoiets van 20 gulden in de maand. Maar nam ogenblikkelijk toen al op 17, 16, 17-jarige leeftijd mijn intrek bij een dame waar ik toen een verhouding mee had. En had dan slechts één koffertje nodig met wat ondergoed, wat sokken, nog een paar schoenen en een pyjama. Dat was mijn hele garderobe. Vloog naar het adres van die dame toe en woonde daar een tijd totdat het weer uit was. En dan kwam ik weer terug bij mijn vader en moeder. Betrok mijn eigen kamer weer voor luttele weken. Om mij direct met de koffer onder de armen weer te spoeden naar een andere dame. Tony van Verre ontmoet Cor van Dijk uit het leven van een komediespeler. Ik weet mij nog te herinneren dat mijn vader een stuk speelde met mijn moeder, wat mij toen als kind enorm aangreep. Dat stuk heette Gekocht en Betaald. Ik weet absoluut niet meer van welke schrijver dat was. Ik dacht dat het uit het Engels was. Van een hele rijke man die mijn vader was. Die had mijn moeder. Ik geloof dat ze daar een soort publieke vrouw speelde die door hem gekocht was en in huis was genomen. En hij was dan niet zo leuk voor haar, geloof ik. Toen had ze een affaire. En dan eindigde het ermee dat ze wegliep en weer teruggehaald werd. Ik weet het allemaal niet meer. En dat mijn vader aan het slot van het stuk zei, ik heb je gekocht en betaald. Dat is iets wat ik niet vergeten ben. Dat greep mij als kind erg aan. Wij logeerden daar natuurlijk in een hotel. Ik weet nog heel goed, in Deventer logeerden wij in het hotel De Engel. En er was een klein aapje in het hotel, dat weet ik ook nog. En er waren meerdere gezelschappen die een zomercombinatie deden. En ik geloof dat het in het hotel De Engel was dat ik dan 's avonds om 7 uur in bed werd gestopt. En dan gingen mijn vader en moeder, die gingen naar Schouwburg of naar de tent. Soms in sommige plaatsen speelden ze in de Schouwburg. En ik geloof dat het in Deventer was dat toen het Hofstadtoneel in de Schouwburg speelde. En mijn vader met Jan Mus en mijn moeder, et cetera, die speelden in de tent. En toen weet ik nog dat ik absoluut niet slapen kon en dat ik toen de kamer ben uitgelopen. En vicarisse mij toen nog een, die ook in dat hotel logeerde, mij toen een sprookje aan het bed heeft verteld om mij in godsnaam maar te laten slapen. Ja, dat lukte toen niet en toen is ook Van Gasteren aan mijn bed geweest. Dat herinner ik mij ook nog heel goed. Die mij uit de Gijsbrecht grote klausen voorzegde in de hoop dat ik daar ontzaglijk heerlijk op intukte. Het woordje vakantie is voor een toneelspeler in de jaren 20 een zeer onbekend begrip. Het is niet de gewoonte van toneeldirecties om zijn acteurs en actrices gedurende de zomer door te betalen. Is het voor een topacteur met een vast engagement in die dagen al een hele toer om in het seizoen de financiële eindjes aan elkaar te knopen? wie in de vakantiemaanden een serie mag spelen in een openluchttheater met matinee- en avondvoorstelling, en dat 7 dagen per week, die heeft geluk. Gerenommeerde toneelkunstenaars maken zogenaamde zomercombinaties. Ze trekken dan van stad naar stad, slapen in kleine hotelletjes en spelen op een breed publiek gerichte stukken. In schouwburgen, feestzalen en openluchttheaters, in cafés op het biljart en op de kermis in een tent. Met zijn ouders, het acteurs-echtpaar Van Dijk-Rieker en zijn zusje Jetty, brengt Ko van Dijk tussen 1930 en 1937 de zomers door in Noord-Holland, waar ze goedkope zomerhuisjes en een voor weinig geld gehuurde molen bewonen, spelend op kermissen in dorpjes als Groet en Kamperduin, in het Openluchttheater van Bergen. Stukken als Molière's Dokter tegen Wil en Dank en De Klucht van de Koe van Brederode. En iedere cent wordt 2 keer omgedraaid. Ik moest boodschappen doen en toen waren de laatste 100 gulden in huis. En toen stuurde mijn moeder, die stuurde mij naar het dorp om iets te kopen, ik weet niet meer wat. En ik kwam terug. Ik had de boodschappen gekocht en toen was ik de portemonnee verloren. Ik geloof dat het zoiets van 6 gulden boodschappen waren geweest. 94 gulden waren we kwijt. En we hadden, geloof ik, niets meer in huis. De diepe tragische ernst van dit moment is toen niet ten volle tot mij doorgedrongen, maar mijn vader was radeloos. Tot 20 minuten later een meneer aan ons huis kwam en zei: ik heb een portemonnee gevonden en daar zit de naam Van Dijk in. Dat bent u, geloof ik. Ik heb u 94 gulden gevonden. En die man zei: ik heb dus recht op 10% vindersloon. Dat is 9,5 gulden. Dat was een harde slag. Ja, wonderlijk, hè. Zo'n geval blijf je dan toch bij. Ik herinner me dat heel duidelijk. Ik zie zelfs de man die ze gevonden heeft, zie ik nog zelfs voor mij. Onder de vrienden van Ko van Dijk senior, met wie hij zomers in het Noord-Hollandse optrekt, namen als de beeldhouwer Redeker, de schilder Piet Wiegman, de schrijver Brussen, de dichters Roland Holst en Willemeus Buning en toneelleider Albert van Dalsem, een van die monumentale barokke persoonlijkheden uit de Nederlandse toneelwereld. Een kleurrijke acteur-regisseur van wie bij zijn leven al ontelbare anekdotes de ronde deden. Ja, Van Dalsem heb ik zelfs een keer in zee meegemaakt. Dat was een exceptioneel geval. De man waagde zich daar nooit aan, maar mijn vader nodigde hem daar uitdrukkelijk voor uit. En de man ontkleedde zich en hield toen een bolhoed op. Ja, dat was een absurd gezicht. Dat trof mij zelfs als kind dat toch heel wonderlijk was om... Een man als Van Dalsem, dat was toch, ja, grote God, de grootste van Nederland. En die zat dan aan het strand in een badpak met een bolhoed op. Bloed, ernstig. Ging niet in zee, maar na een uur kleedde hij zich weer aan onder de bolhoed. En ging weer decor tekenen of vertalen of regie uittrekken. Ja, het waren vrienden van mijn vader en kennissen waren wonderlijke mensen. Vooral in deze vrije natuur. Ik geloof dat hij een van de weinigen met de schilders om zich heen was die daar eigenlijk heel goed paste. Hij paste daar. Hij hoorde daar ergens ook. Een man als Cor Hermes kwam hem eens een keer opzoeken. Die huiverend in een colbert op een duintop stond. En krankzinnig van angst werd toen mijn vader zich gehuld in een zwembroek de zee in begaf en allerlei goede raden riep vanaf duintoppen, omdat hij dat vooral niet moest doen en om zijn lichaam moest denken en dat het veel beter was om in de rust te jagen een goede borrel te drinken. Ja, dat is mij allemaal bijgebleven, omdat het mij als kind, ja, niet zozeer, het trof mij niet als belachelijk, maar als erg gek, hè? Ik moest daar vreselijk om lachen toen al. En vandaar dat ik ook later, toen ik quasi ernstig overwoog op mijn 16e jaar om naar het toneel te gaan, dacht van ja, kijk, dan zetten al die idiote dingen, die zetten zich voort. En dat is dus één grote episode waar je tegemoet gaat van lachen. En op een heel wonderlijke manier is het dat eigenlijk altijd gebleven. Ik heb altijd vreselijk kunnen lachen aan het toneel. Ach ja. Ik heb de krankzinnigste dingen meegemaakt. Ik heb bij Saalborn gespeeld. En dan zaten er 10 mensen in de zaal. Dat was dus voor de oorlog. Ik heb bij Saalborn gespeeld. Daar heb ik heel veel geleerd. Maar ik heb voor heel weinig mensen gespeeld. Dat was een vreselijke tijd, 1938, 1939. Maar ja, er waren ook weer zoveel krankzinnige dingen. Als er nou helemaal geen geld meer was, dan haalde Saalborn direct het stuk Grompie op. Het is een stuk wat Royaerts vroeger gespeeld heeft, van een oude adellijke heer. En daar gebeurt een soort misdaad. Ik weet het echt niet meer. Al sla je me dood, ik weet niet meer waar het stuk over ging. Maar daar waren wij dus met z'n allen jongeren. Dat was dus Tim Meijer. Dat was Hans Kaart. Nog een paar, en daar was ik ook bij. En daar hadden we allemaal een soort rol in. Hè? Er was een jodenkoopman. Er was een butler in. Er was een jonge minnaar in. En ja, dan moest na ineens 7 weken of 2 maanden... moest ineens Grompie weer op de proppen komen, want dan moest er toch weer wat bijgespijkerd worden. Omdat er salarisjes betaald werden. Dus dan moest Grompie weer. En dan spraken wij, maar daar kregen we niet eens repetitie meer van. En dan zeiden wij onder elkaar van, Wat wil jij spelen vanavond in Grompie? Nou, laat mij de butler doen, dan doe ik die. En dan doe jij de jonge rol. En dan doe jij de jodenkoopman. Goed. Maar dan zitten we morgen in Vlaardingen. Dan doe ik de jodenkoopman en dan doe jij de minnaar. En dan doet hij de... Nou, fijn. Maar Saalborn, die de hele avond op het toneel was, die wist op het laatst niet meer. Wij waren ook niet zulke geweldige typeurs dat wij ons direct herkenningsmogelijk maakten. Dan kwamen we wel op. Dan zei Saalborn wel eens als Grompie op het toneel: grote God, wie ben jij ook weer? Ik ben de Joden. Oh ja, dan zie ik het. Ik ben de Joden. Dat waren natuurlijk absurde toestanden. Ja, God. Vreselijk gelachen. Zettend gelachen. Ik dacht, kijk, dat moet ik kunnen. Mijn vader en mijn moeder en mijn hele toneelfamilie, grootvader, grootvader, alles. Alles was toneel. Dat moet ik ook kunnen. En daarbij, wat is er aan? Er is niks aan. Mijn vader doet net zoals hij thuis is, als hij op toneel staat. Alleen hij moet die woorden uit zijn hoofd leren. En voor de rest is het lachen. Lachen, ontzettend veel plezier. Ik was een onogelijke jongen, mager als een lat, bleekscheet was ik. En, tja, mijn eerste rol, dat was een voor een beginner, zonder... Ik heb toen toelatingsexamen gedaan voor de toneelschool. Ik werd daarop geweigerd, wegens gebrek aan talent, door Balthasar Verhagen. Maar dat begrijp ik ook heel goed. Want ik zag er ook ten eerste niet uit. Ik sprak plat Amsterdams. En ik wist niks. Ik had geen enkele ontwikkeling. Dus wat moet je met zoiets? En ik ben daarvoor geweigerd. En toen wilde ik toch. En toen was er toevallig in de maand november, of in de maand december, moest een stuk uit bij het oude Schouwtoneel. En dat was de Kingsford School van City van Marsveld. En mijn vader, die moest daar, dat was 28 december, dat is nu een goede 45 jaar geleden. En mijn vader moest daar vijf dagen later, op 1 januari, de Gijsbrecht spelen in de stad Schouwburg. Met Jacqueline Royaerts als Badeloch onder regie van Jan Mus. Jan Mus speelde daar ook een paar eenvoudige partijen in. Hij deed Vosmeer de Spie, hij deed de Bode. En de engel Raphaël. Ja, en nou fijn, daar figureerde ik natuurlijk in mee. Maar 4, 5 dagen daarvoor moest nog even vlug in de stad Schouwburg te Amsterdam een matinee van de Kingsford School van Sissy van Marsveld. En toevallig was daar voor een beginneling een aanzienlijke rol van 30 pagina's. Met de hand geschreven. En dat was een Amsterdamse loopjongen. En mijn vader deed er heel vlug tussen de repetities van de Gijsbrecht de regie van dat stuk van Marsveld tussendoor. En dat debuteerde ik mee in de stad Schouwburg. En daar kreeg ik toch hele goede kritiek op ook. Het was om zo te zeggen op het lijf geschreven. En nou, toen ben ik van dat, toen dacht ik direct, nou kijk, zie je wel, er is helemaal niets aan. Want ik heb bij prachtig. Gekregen. En het is zo gegaan. En nu figureren en nu ga ik in het klassiek. Dus ik ging in de Gijsbrecht als vluchteling en mocht direct mevrouw Royaerts Sandberg opvangen als hij riep, acht mannen, houd hem vast. En dan moest ik precies zeggen, acht mannen, en dan ving ik haar op en houd hem vast. Dat riep ze in mijn armen. En dat was een zeer vererende taak, vond ik al. Ontzaggelijk verantwoordelijk was dat. De afloop hadden wij dan de Kleur als een Roosje. Ik had mij toen tijdens de repetities van de Gijsbrecht en de Kleur als een Roosje intens verliefd in Fien Bergheggen. Een prachtig mooie jonge vrouw. En ik geloof niet dat Fien Bergheggen ooit een gedachte aan mij besteed heeft, maar ik leed daar sterk onder. En ik kom onder de Chloris en Roosje op toneel zittend als jeugdige boer met leuke dansen en vrolijk gezang. Kon ik mij absoluut niet bedwingen om intens bedroefd en somber aan de tafel van de bruiloft te zitten. Tot mijn vader en andere collega's allemaal naar mij toe kwamen en zeiden, jongen, zou je niet eens lachen? Ik zeg, daar heb ik geen reden voor. Daar hebben we geen donder mee te maken. Je kan een klets om je kop krijgen als je niet ogenblikkelijk ontzettend gaat zitten lachen. Zo werd ik tot de bruiloftsvreugde opgeschroefd. Dat was, ik was toen zo onbeschrijfelijk verliefd op Fientje Bergheggen dat zij figureerde als non in het klooster van Gozewijn, de bisschop. En dat ik mijn waanzinnige wanhoop van verliefdheid ook als non gekleed had. En naast haar stond in het klooster, als Gozewijn de nonnen toespreekt, tot Gijsbrecht opkomt in het klooster. Dat was dus mijn vader, met getrokken zwaard, en zegt, oom Gozewijn, kom hier. gedoog dat ik u op mijn beide schouders draag. Clarisse, nicht, gij zult mij volgen met deze rijen. En die rijen, daar stond ik in. En mijn vader kijkt die rij aan en ziet zijn zoon als non. De man kreeg een attack van drift. Hief het zwaard op het toneel omhoog. Waarop dus de non van Dijk pijlsnel het toneel afvloog. Zich afsminkt en de schouwburg uitrende. Ik hoorde later, toen ik de schouwburg uit was, riep hij uitzinnig mijn naam om me geloof ik dood te slaan. Ik weet het niet wat hij van plan was, maar daar was ik toen van bevrijd. Tot zulke onzinnige dingen ben ik ook nog overgegaan in mijn jeugdje. Ik weet, ik bedoel, het is geen opschepperij, maar mijn stem schijnt iets te hebben. God mag weten wat, maar wat ik in mijn leven allemaal over mijn stem heb moeten horen, ik hoor daar zelfs helemaal niets van als ik een band of een film of een televisie van me zie. Dan denk ik, nou ja, oké, een gewone stem. Maar mijn stem schijnt iets te hebben. En dat heeft hij altijd gehad. Ik heb een ijzeren keel. Ik ben haast nog nooit schor geweest. Ik heb er geen last van. Ik heb heel veel rollen in mijn leven moeten spelen waar ik moet brullen en schreeuwen en gillen. Daar heb ik nooit last van gehad. Die keel is net als mijn maag van ijzer. Ik verdraag alle voedsel en ontzaggelijk veel drank. En heb nooit een kater gehad in mijn leven. Ja, om iets eenvoudigs te noemen. Nou weet ik niet meer waar ik gebleven was. Ja, ik weet het weer. Ja, we verdienden heel weinig, hè. Ja, we verdienden heel weinig. Ik weet nog dat toen ik bij Saalborn was, toen heb ik een tijdje heb ik gewoond in een klein bordeel. Dat was op een doodlopende stukje in de Marnixstraat, vlak tegenover de Leidsegracht. Daar stond een kamer te huur voor 3 gulden in de week. Ik meldde mij en een dame in het peignoir deed mij open. En vroeg wat ik wenste. Dat zei, een kamer. Ik heb die kamer gekregen. Ik heb daar die kamer gekregen. En ik heb daar een kostelijk half jaar gewoond. Voor 3 gulden in de week. Het was na 2 weken bekeken, kreeg ik ontbijt. Van wie doet er niet toe, maar ik kreeg ontbijt. Ik heb daar heerlijk goedkoop geleefd. Het donderde allemaal niets, hè. Ik verdiende zo weinig. En ik ben... Je kocht 3 puddingbroodjes en daar at ik mee. En dan kon ik ook bij Reinders nog een borreltje drinken. En het ging allemaal heel goed. Het ging allemaal. Ik zat nog op de Sociëteit de Kring. Ook s'avonds. Waar ik dat dan van betaalde, dat weet ik helemaal niet meer. Of ik kreeg, zal ook wel gekregen hebben. Maar het een uitermate avontuurlijk en plezierig leven had ik toen. Ja, ik weet nog heel goed dat ik op een zeker ogenblik, toen was ik uit bordeel weg, hè. En toen had ik weer ergens anders een kamer en die heb ik toen weer niet kunnen betalen. En toen de koffer pakken en weglopen en toen was ik met koffer en al. S'avonds was ik op de Kring. Sociëteit de Kring. En dat een bordje gedronken, nog een bordje. En toen zat ik daar en toen dacht ik, God, waar moet ik nu in godsnaam vannacht slapen? En toen zat de literator-journalist Jacques Gans. Zat naast mij aan de bar in de Kring. Zo'n 1 uur of 2, 1:15 geweest zijn. En... Ik zei tegen Jacques Gans, ik heb helemaal geen plek om te slapen, weet jij iets? Toen zei hij, oh, dat is heel eenvoudig. Dat is ontzaglijk eenvoudig, je gaat slapen in mijn kamer. Hij had een kamer in de Roemer Visserstraat. Vlak bij het Leidseplein. Hij zegt, daar slaap ik vannacht toch niet. Dus hier is de sleutel. Dit is de sleutel van beneden. Dan ga je 4 trappen omhoog. Dan kom je op een portaal. Dat zijn 3 kamers. De meest rechtse kamer is van mij. Steek sleutel in slot en je gaat slapen. Oh, zeg, fantastisch, zeg. Fantastisch. Dus ik om 2:30 naar de Roemer Visser. Ik doe dat heel zacht open. Borreltje op. Ik ga boven 4 trappen omhoog. En ik kom op dat beroemde portaaltje. En ik maak de deur rechts open met de sleutel. Maar dat hoefde niet, want hij was open. Ik stap binnen. Ik probeer mij de kleren van het lichaam te rukken. En er wordt gegild. Want er lag een dame in bed. En dat is een hele moeilijke situatie toegeworden. Want Jacques Gans bleek al meer dan een jaar uit dat huis te zijn weggegaan en had alleen per ongeluk de sleutel nog in zijn zak en dacht, nou, die jongen die moet zonder dakken, die had ook een borrel op, dus ik geef hem mijn. Daar woonde al bijna een jaar een totaal andere dame, een dame die wist veel en die lag daar te tukken. En alle bewoners van het huis zitten allemaal op de portalen. Ik ben eruit geschopt met koffertje en al. En toen stond ik daar toch weer. Ik heb later toch nog wel iets in die nacht gevonden. Maar god, dat, ja, het waren toch allemaal heerlijk absurde dingen die ik kon meemaken. Ja. Tony van Verre ontmoet Co van Dijk. U hoorde de herhaling van een uitzending van 22 januari van dit jaar. Het muzikale thema, gecomponeerd door Harry Bannink en gearrangeerd door Bert Page, werd gespeeld door Dolf van der Linden's Metropoolorkest. Commentaar, Joop Koopman. Interview en montage, samenstelling en productie, Tony van Verre.